jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska adekwatnie odpowie na wydalenie przez Białoruś polskiego dyplomaty. Wilki nie zostaną wyłączone spod ochrony gatunkowej, zapewnia Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Włoscy eksperci domagają się wprowadzenia kolejnych restrykcji sanitarnych w tym kraju. Polska adekwatnie odpowie na wydalenie przez Białoruś polskiego dyplomaty, zapowiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Białoruś ma opuścić Jerzy Timofiejuk z konsulatu generalnego w Brześciu. Białorusini uzasadniają wydalenie konsula Jerzego Timofiejuka tym, że brał on udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych. Marcin Przydacz tłumaczy, że działania białoruskich władz są niezrozumiałe. W ubiegłych latach również na Białorusi odbywały się już takie uroczystości. Tym razem za udział w tejże uroczystości konsul zostaje uznany za persona non grata. Dlatego, dodaje wiceminister Przydacz, decyzja władz białoruskich spotka się z jednoznaczną reakcją. Decyzję władz białoruskich uznajemy za całkowicie bezpodstawną i Polska niezwłocznie i adekwatnie odpowie na tę nieuzasadnioną decyzję. Według strony białoruskiej Jerzy Timofiejuk, uczestnicząc w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych, rażąco naruszył prawo międzynarodowe, w szczególności konwencję wiedeńską o stosunkach konsularnych. Witold Banach, Polskie Radio. Szczepienia przeciw COVID-19 sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio nie są obecnie umieszczone w strategii działań, przekazała wiceminister zdrowia Anna Goławska. Stan przygotowań reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej był tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Wiceminister Goławska mówiła, że w tej sprawie rząd oczekuje na rekomendację Rady Medycznej. Na ten moment na pewno nie będzie możliwości zaszczepienia tych osób ze względu na to, że rekomendacja Rady Medycznej jest taka, żeby w pierwszej kolejności szczepić medyków oraz osoby starsze. Natomiast w sytuacji, kiedy będzie większa dostępność szczepionek, czyli na przełomie maja-czerwca, będziemy ponownie rozważać te kwestie. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Krasiński stwierdził, że kwalifikację olimpijską uzyskało już 140 zawodniczek i zawodników. Dodał, że do zakończenia turniejów eliminacyjnych ta liczba może zwiększyć się do ponad 200 osób. Wilk jest i pozostanie gatunkiem ściśle chronionym, podkreśla w oświadczeniu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. To odpowiedź na pytania pojawiające się w przestrzeni publicznej po decyzjach o odstrzale tych zwierząt. Rzecznik dyrekcji Piotr Otremski podkreśla, że te decyzje dotyczyły pojedynczych osobników. Były trudne, a każda sprawa jest wcześniej rozpatrywana indywidualnie. Dementuje również doniesienia o planach wyłączenia wilka spod ochrony gatunkowej. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała oświadczenie, w którym zdecydowanie dementuje wszelkie pogłoski, plotki, doniesienia, fake news dotyczące rzekomych planów zniesienia ochrony gatunkowej dla wilka. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jednoznacznie stwierdza, deklaruje, wilk jest i na pewno pozostanie gatunkiem ściśle chronionym. Zezwolenia na legalny odstrzał mogą być wydane, gdy leżą w interesie bezpieczeństwa powszechnego i dotyczą kwestii sanitarnych. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną we Włoszech, tamtejsi eksperci domagają się wprowadzenia dalszych restrykcji sanitarnych. W ciągu minionej doby zmarło 376 osób zakażonych koronawirusem. To o prawie 60 więcej niż poprzedniego dnia. Wciąż rośnie liczba hospitalizowanych, w tym ciężko chorych na oddziałach intensywnej terapii. Doradzający rządowi zespół ekspertów przedstawił propozycję zaostrzenia sankcji sanitarnych, wśród nich wprowadzenie całkowitego lockdownu w weekendy i święta. Nie jest wykluczone, że jutro premier Mario Draghi wyda nowy dekret bezpieczeństwa. Tymczasem rano w rzymskim szpitalu zakaźnym zaszczepił się 79-letni prezydent Włoch. Sergio Mattarella czekał na swoją kolejkę. Przybył do szpitala z Palancani wraz z innymi Rzymianami ze swego rocznika, którzy otrzymali wezwanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na zachodzie, na pozostałym obszarze pochmurno, na Podkarpaciu i Pomorzu miejscami przelotne opady śniegu. Od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 4 w centrum i plus 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Jest godzina 22:05. Trójki. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Żakowski. Papież Franciszek w Iraku. To już powinno budzić dreszcz emocji, bo przecież Irak dla wielu oznacza bomby, zamachy i niezrozumiałą do końca wojnę. Ta pielgrzymka od początku nazywana była historyczną także i z tego względu. Jednak tu historia była chyba najważniejsza. Starożytna Mezopotamia, kolebka ludzkości i trzech wielkich religii monoteistycznych. Kilka tysięcy lat temu miejsce narodzenia naszej cywilizacji. Już w pierwszym wieku naszej ery zaczęło pulsować tam chrześcijaństwo. I wreszcie spotkanie z wielce cenionym duchownym islamu szyickiego. I o tym dzisiaj, o tym co się działo przez ostatnich czterech dni w Iraku w klubie Trójki. I dlatego na początek wspaniała wokalistka Farida and the Iraqi Makam Ensemble. Farida and the Iraqi Makam Ensemble, Ya Haman. To surowa muzyka, jak słyszymy, prosto z Iraku. W Iraku, w którym był dzisiejszy gość, Michał Kłosowski, prosto z Bagdadu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Wszystko co najważniejsze, który zresztą śledzi pontyfikat Franciszka i jego wszystkie pielgrzymki. Ja jeszcze tylko dodam, że audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a wydaje Jakub Sadowski. Michale, po pierwsze, już powiedziałem, to jest historyczna wizyta, historyczna pielgrzymka papieża Franciszka. I nie ma tutaj słów przesady. Rzeczywiście o tym również świadczyła obecność dziennikarzy, to znaczy ich liczba, prawda? To były wszystkie media najważniejsze i nie najważniejsze, ale też chcące informować o tym, co się dzieje w Iraku podczas tego wyjazdu. Okazało się, że nawet francuska telewizja poświęciła swoje główne wydanie właśnie wizycie papieża Franciszka w Iraku, co jest jednym przykładem. Drugim przykładem z drugiej części świata jest okładka weekendowego New York Timesa, poświęcona właśnie wizycie papieża Franciszka w Iraku. Rozmawiałem z ludźmi z mediów chyba z całego świata faktycznie. Oczywiście bardzo dużo było mediów arabskojęzycznych, saudyjskich również. Teheran Times, gazeta założona tuż po rewolucji w 1979 roku, szeroko komentowała spotkanie w Al-Najaf z Ayatollahem Al-Sistanim. Tak bez kozery można powiedzieć, że byli tam absolutnie wszyscy i że oczy całego świata były wtedy w tym czasie właśnie w Iraku. Świat się również skupiał na tym, na czym my się będziemy dzisiaj prawie w ogóle nie skupiali, mianowicie wizyta w trakcie pandemii COVID-19. I też BBC na przykład to bardzo często podkreślało. Ja pamiętam jeszcze artykuły, które czytałem przed samą podróżą i na Politico, i na BBC, i u Francuzów w bardzo wielu miejscach, którzy po prostu mówili, że ta wizyta się nie odbędzie. No szczerze mówiąc, ja też wątpiłem do ostatniego momentu, dopóki Franciszek nie wylądował w piątek w Bagdadzie, że z jakichś przyczyn to zostanie odwołane. Sam napisałem takie zdanie, że prawdopodobnie wszystko jest możliwe, dopóki Franciszek nie wsiądzie na pokład samolotu. A jednak papież okazał się być bardzo uparty, ale w tym takim dobrym sensie ewangelicznej upartości. I do Iraku przyleciał biskup Warda, jeden z organizatorów, głównych organizatorów tej podróży. Dziękował mu właśnie za odwagę. Bashar Warda z Irbilu, tak? Bashar Warda z Irbilu, który kiedy wczoraj robiłem z nim wywiad, rozmawiałem bardzo serdecznie, pozdrawiam Polaków, pamiętając jeszcze Kraków 2016 i Światowe Dni Młodzieży, kiedy razem z młodymi ludźmi spał na błoniach krakowskich, czekając właśnie na papieża Franciszka. Ja rozmawiałem swego czasu z biskupem Wardą i on opowiadał o tym momencie dramatycznym dla chrześcijaństwa w Iraku i na równinie Niniwy, mianowicie wejście państwa islamskiego do Mosulu, wypędzenie stamtąd i ucieczka chrześcijan, oczywiście zagrożeniu śmiercią. A co za tym idzie, też mówił, opowiadał, co się działo w Irbilu, w tej dzielnicy chrześcijańskiej Ankała, mianowicie nazwał to porankiem piżam. Ludzie w piżamach, chodzący po trawnikach, uciekinierzy właśnie sprzed państwem islamskim. To są też te momenty, o których warto pamiętać, myśląc i rozmawiając o pielgrzymce Franciszka. I tak naprawdę w tych miastach wcale tego nie widać dzisiaj. Okazuje się, że Kurdystan, bo tak naprawdę północna część to jest w zasadzie autonomii terytorialnej Kurdystanu, tam nie widać tego konfliktu. Oni bardzo szybko, dzięki takiej energii, którą mają wewnętrznej, wyszli na prostą, mówiąc eufemistycznie, a sam Mosul, ja pamiętam przecież, państwo islamskie nawoływało, że dotrze do Rzymu i zrobi porządek z papieżem. A wczoraj, niemalże wczoraj to papież modlił się w Mosulu, czyli tym mieście, które było takim emblematycznym, jak powiedziałeś, miastem państwa islamskiego, tak zwanego państwa islamskiego. I modlił się w sposób bardzo, bardzo piękny, więc ta logika się odwróciła. To papież pokazał siłę pokoju, a nie państwo islamskie, którego dziś już praktycznie nie ma, pokazało siłę nienawiści. Siła nienawiści była ogromna, bo to też pokazywane były przecież zdjęcia nad Morzem Śródziemnym, kiedy w sposób bestialski mordowano, podrzynając gardła chrześcijanom, złapanym chrześcijanom, i właśnie wtedy zapowiadało to państwo terrorystyczne, że zatknie swoją czarną flagę na Bazylice Świętego Piotra, prawda? To dzisiaj też... to papież Franciszek modlił się na ruinach Mosulu, wciąż nieodbudowanego Mosulu, co dla mnie osobiście było takim świadectwem, że że nienawiść nie może wygrać nigdy. Mhm. Mimo tego, co chrześcijanie tam wycierpieli, to też biskup Warda powiedział, kiedy z nim wczoraj rozmawiałem, że nieważna jest ilość, to znaczy nieważna jest ilość, bo 12 ludzi zmieniło świat. Oczywiście tam przepłynęło morze krwi przez równie Niniwę, przez Mosul, przez cały ten kraj, ale okazuje się, że na koniec dnia, jak to się mówi, wcale nie nienawiść wygrywa, ale wygrywa pokój i wygrywa stojący na biało człowiek na ruinach morza ruin, proszący o pokój, modlący się o ten pokój razem z różnymi przedstawicielami innych religii i nawołujący do tego, żeby chrześcijanie wrócili do tego Mosulu. To było absolutnie niesamowite symbolicznie, niesamowity przekaz tego spotkania w Mosulu. Dla mnie chyba najmocniejszy, tak dziennikarsko najmocniejszy przekaz tej pielgrzymki. No dla ciebie to też ma znaczenie, jeżeli chodzi o twoje wykształcenie. Jesteś archeologiem, no poleciałeś do starożytnej Mezopotamii. Zresztą mieszkańcy tego regionu, włącznie z częścią Mezopotamii jeszcze w Turcji, oni mówią, my jesteśmy z Mezopotamii. To jest niesamowite, że do tej pory ta nazwa jest w powszechnym użyciu. I oni są z tego bardzo dumni, tak? Ja jestem też z wykształcenia archeologiem. Niestety ta pielgrzymka była tak, niestety, niestety, była tak napięta, że nie było czasu chodzić po muzeach. No. Natomiast gdyby tylko taki czas był, to na pewno byłoby fantastycznie, ale ten czas tej pielgrzymki był tak napięty. Tam praktycznie do każdą minutę trzeba było bardzo dokładnie tyzelować, bardzo dokładnie wycisnąć, bo co człowiek to historia tam, to znaczy ostatnie 15-20 lat w tej części świata to praktycznie permanentny konflikt, permanentne kotłowanie się, permanentne rzeczy, dla których my, dziennikarze, powinniśmy być głosem. Więc nie było czasu na muzea, nie było czasu na zwiedzanie. Sam papież powiedział, że jest bardzo zmęczony po tej pielgrzymce. 84-letni człowiek, który, pamiętajmy, ma problemy z chodzeniem, z oddychaniem, a jednak dał radę przez te 4 dni przelecieć praktycznie cały Irak z północy na południe, ze wschodu na zachód, spotkać się z tak wieloma ludźmi i na zakończenie w niedzielę jeszcze, to też biskup Warda mi pokazywał zdjęcia takie za kulis i filmy wideo, kiedy papież jest ewidentnie ucieszony. On się bardzo, bardzo cieszył, tak osobiście się cieszył, że spotkał ludzi, że zobaczył, że ci ludzie tu są, że mają tyle energii, tyle siły, tyle radości. Te okrzyki na stadionie Franco Harari w Irbilu, okrzyki takiej radości niesamowitej i ten entuzjazm, kiedy tylko papież się pojawił, to nie tylko entuzjazm chrześcijan, to było niesamowite. W momencie, w którym rozpoczynały się modlitwy, rozpoczynała się msza święta, wstawali i chrześcijanie, i muzułmanie. Modlili się i chrześcijanie, i muzułmanie. Absolutnie niesamowite. Dobrze, że poruszasz ten temat, bo mówimy o muzułmanach. Mówimy o spotkaniach i teraz chciałbym nawiązać do tego spotkania, które ma już swoje ikoniczne zdjęcie, można powiedzieć. Niektórzy dziennikarze wręcz nominują je do WordPress Photo, tej najważniejszej nagrody za dziennikarstwo i za fotografię. Mianowicie papież Franciszek w białym stroju siedzi w małym pokoiku z pięknym perskim dywanem i to jest jedyna ekstrawagancja, która jest w tym pokoju, a obok niego siedzi 90-letni wielki ajatolach Ali Sistani w czarnym stroju z czarnym turbanem. I zaraz porozmawiamy o tej postaci, dlatego dołączy do nas kolejny gość, profesor Katarzyna Pachniak, kierownik Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, witam panią bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór. Panie. Cieszę się, że się słyszymy i o tej porze. Natomiast poza tym, że jest pani kierownikiem Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, to jest pani wspaniałym badaczem właśnie szyizmu i znawcą tej części islamu. To proszę powiedzieć, wielki ajatollah Ali Sistani, myślę, że użyję tutaj słowa, zacznijmy od Adama i Ewy, biblijnie. Mianowicie, dlaczego to jest wielki ajatollah i kim on jest? Wielki ajatollah Ali Sistani to jest niekwestionowany przywódca irackich szyitów. Powszechnie szyizm kojarzy się nam z Iranem, ale trzeba pamiętać, że to jest zjawisko u korzeni swoich arabskie. I tak jak dzisiaj współcześnie Iran jest państwem całkowicie szyickim, państwem słynnym z tego, że jest tam szyizm, po 79 roku powstało państwo religijne po rewolucji. Natomiast szyizm w Iraku to jest zjawisko niezwykle ważne, niezwykle istotne i tak samo jak w Iranie mamy taki wielki ośrodek nauczania szyickiego z słynną hauzą, czyli seminarium szyickim w Kumie, tak samo w Nadżafie, czyli w miejscu, które jest siedzibą, w mieście, które jest siedzibą Alego Sistaniego, jest podobnie bardzo słynny ośrodek właśnie i seminarium szyickie. Dzieje szyizmu irackiego są niezwykle szczególne, bo Irak jest państwem, jest bardzo skomplikowaną mieszanką religijną. Mamy tam z jednej strony sunnitów, mamy szyitów, no mamy oprócz tego Kurdów, więc jest to mieszanka i religijna, i polityczna. I przez całe lata panowania Saddama Husajna szyici byli zdecydowanie odsuwani na margines. Była to grupa, której skrępowano swobody religijne, taki ten wyraz swobodnego okazywania, manifestowania tych uczuć religijnych, szyickości, jeżeli tak możemy powiedzieć, był bardzo, bardzo zarzucany. No oczywiście Saddam Hussein, jeżeli chodzi o jego religijność, on był przedstawicielem partii Baath, arabskiego socjalizmu, i to była jego religia. No niemniej jednak on się utożsamiał z bardziej z odłamem sunnickim. Jego grupa, z którą był związany, jego klan, Tikryty, Tikryczycy, to byli sunnici, i dlatego szyizm za jego rządów no, był zdecydowanie spychany na margines. No i nawet mordowano duchownych, prawda? Ważnych. Mordowano duchownych, tak, oczywiście mordowano duchownych, nie pozwalano na organizowanie corocznych świąt bardzo ważnych dla szyitów, upamiętniających śmierć, męczeńską śmierć w 682 roku trzeciego imama szyickiego Al-Husajna, który zginął pod Karbalą, i szyici dla upamiętnienia tej śmierci pod tą Karbalą właśnie się co roku gromadzą, organizują takie specjalne widowiska pasyjne, organizują pochody biczowników. To było wszystko uniemożliwiane, to było hamowane, to było tłumione, mimo że szyici są w Iraku grupą potężną. Co prawda my nie znamy, różne dane są tutaj podawane, jeżeli chodzi o liczebność szyitów i stosunek sunnitów i szyitów. No niemniej jednak możemy powiedzieć, że to jest tak plus minus pół na pół. Plus minus oczywiście. To jest grupa niebagatelna, to nie jest mniejszość. I mówimy też o miejscach, bo tak jak słusznie pani mówi o szyizmie w wydaniu irańskim, prawda? Ale to, co chociażby łączy szyizm irański z arabskim, to miejscowość Nadżaf, w której właśnie się uczył Ruhollah Khomeini, Ayatollah Ruhollah Khomeini, prawda? Tak, I w Nadżaf jest mauzoleum Alego, od którego cała historia szyizmu się zaczęła. Meczet. Dokładnie jest tam meczet. To jest w ogóle Nadżaf, to jest słynny ośrodek, w którym od dawna mieszkają słynne rody, irackie rody szyickie, no właśnie, takie jak ród As-Sistani, co prawda Ali As-Sistani, ten, o którym tutaj mówimy, przywódca duchowy, on urodził się w Iranie, niemniej jednak to jest ród związany od dawna z Irakiem. Inny ród to jest ród Hoich, właśnie poprzednim wielkim duchownym, wielkim przywódcą był Ayatollah Khoi. No oprócz tego również z Nadżafem jest związany taki konkurencyjny ród, tutaj bardzo ważny, ród Assadrów. Mhm. Ale jednocześnie właśnie po wygnaniu Ayatollaha Khomeiniego, po wygnaniu z Iranu, on udał się do Nadżafu właśnie, i tam w Nadżafie powstawała ta jego słynna teoria Wilayat al-Faqih, czyli rządów uczonego prawnika. On tam ją komponował, nagrywał na kasety, które były później przekazywane, przemycane do Iranu, no i miały ogromny wpływ na szyitów irańskich, więc... No i na pobudzenie tego ducha rewolucji, prawda? To jest jeden z tych elementów. Można powiedzieć tak, że ten duch rewolucji dzięki temu rozgorzał, że dzięki temu wybuchł, i później dopiero w 78 roku Ayatollah Khomeini wyjechał na krótko do Paryża, i z Paryża po roku, w 79 roku, przybył triumfalnie do Teheranu, gdzie był witany jako ten przedstawiciel ukrytego imama w momencie, kiedy już ta pełzająca rewolucja od pewnego czasu trwała, no i miała zakończyć się właśnie ostatecznie stworzeniem państwa opartego na zasadach islamu w szyickiej wersji. Ale jednocześnie Ali As-Sistani, on cały czas był, trwał w Nadżafie, ale jest to osoba no niezwykle szczególna, o szczególnym autorytecie i bym powiedziała szczególnej charyzmie, bo w przeciwieństwie do Khomeiniego, o którym przed chwilą była mowa, Ali As-Sistani był przeciwny przenoszeniu szyizmu do sfery rządów. On uważa nadal, chociaż jest to człowiek bardzo wiekowy, ale można powiedzieć bardzo sprawny intelektualnie nadal, że islam to jest rozwiązanie etyczne, że w państwie powinna panować etyka, moralność, religijność oparta właśnie o szyizm, o islam w wydaniu szyickim, ale że nie powinno to polegać na przeniesieniu do sfery rządowej. Nie powinno, szyizm nie powinien być czymś, co przejmuje władzę, ponieważ no, nie jest to dla religijności dobre. I rozumiem, że teraz spotkanie z Alim As-Sistanim w Iraku można uznać za no, najwyższej wagi spotkanie. To nie każdy może się spotykać z Alim as-Sistanim, prawda? Prawdopodobnie przygotowania do takiego spotkania trwały kilka lat, pani profesor. Z tego co wiemy, to najprawdopodobniej tak było. Alim as-Sistani to jest osoba, która nie lubi takich rzeczy. On nie lubi, nie udziela specjalnie wywiadów, nie udziela się publicznie, chociaż prowadzi swoją stronę internetową. Mimo to jest to osoba, która miała od wielu lat i ma do teraz ogromny autorytet, cieszy się ogromnym autorytetem nie tylko wśród irackich szyitów, ale również wśród sunnitów, wśród Kurdów. To jest osoba, która na przykład popiera demokrację. To jest osoba, która zdecydowanie potrafiła przeciwstawić się takiemu populiście, który się nazywał Muqtada as-Sadr, pochodzącego z tego słynnego szyickiego również rodu Sadrów. No niestety po obaleniu Saddama Husajna ów Muqtada as-Sadr, 30 wówczas paroletni populista, niezbyt inteligentny, jak o nim złośliwie mówiono, sepleniący. Bycia Ayatollahem zresztą, prawda? Tak, ogromne miał takie chęci i on miał bardzo duże przełożenie na społeczność, na ubogą społeczność szyicką, która po obaleniu Saddama Husajna no, doszła bardzo wyraźnie do głosu. To było zresztą naturalne, ponieważ jak wspomniałam wcześniej, ta szyickość była przez lata tłumiona, spychana na margines. No więc kiedy się pojawiły te korzystne warunki, jeszcze przy tym niezbyt takim zręcznym, nazwijmy to łagodnie, postępowaniu Amerykanów, te instynkty doszły do głosu bardzo zdecydowanie i szyici zaczęli gromadzić się wokół Muqtady as-Sadra, który zaczął nawoływać bardzo głośno do walki przede wszystkim z Amerykanami, do potyczek zbrojnych, do atakowania sił koalicyjnych. Ali as-Sistani się temu przeciwstawiał. On oczywiście był absolutnie przeciwny interwencji amerykańskiej, to znaczy obecności amerykańskiej w Iraku, ale uważał, że nie powinno dochodzić do rozlewu krwi. Bardzo też wyraźnie wypowiadał się przeciwko wojnie domowej, która wybuchła w Iraku po 2003 roku. Okrutna wojna właśnie między sunnitami, szyitami, prawda, to jest bardzo też skomplikowane. Pani profesor... Kurdami, więc wszystkimi możliwymi właściwie elementami, w której no jak zwykle ta ludność cywilna stała się tej wojny ofiarą. Pani profesor, jeszcze ostatnie pytanie, takie przenikanie się chrześcijaństwa i szyizmu, wbrew pozorom to jest, prawda, zresztą pielgrzymki do Karbali, do Nadżafu, nasze pielgrzymki do Częstochowy, często są porównywane, no nawet wizerunek Alego, prawda, portret jest bardzo podobny do Jezusa Chrystusa, prawda? To też są takie elementy, już nie mówiąc o filozofii, święty Tomasz z Akwinu i Awicenna, prawda? Czyli lekarz, filozof szyicki. To są takie wspólne elementy. Chociaż tutaj muszę nieśmiało zauważyć, że Awicenna nie do końca, Ibn Sina nie do końca utożsamiał się z szyizmem i raczej deklarował się jako sunnita, ale niewątpliwie te wątki takie szyickie w jego filozofii, w jego myśli były bardzo obecne. Natomiast tak, faktycznie możemy tutaj powiedzieć, że to przenikanie jest bardzo szczególne, bo też szyizm jest bardzo, bardzo szczególną i bardzo swoistą tym nurtem islamu, nurtem, którego religijność jest troszkę jednak inna niż ta sunnicka. Jest pełna ekspresji, jest taka bardzo energetyczna. Emocjonalna również, prawda? Łzy. Tak. Które się pojawiają w oczach wiernych podczas modłów, prawda? Tak, to widać też w czasie tych pielgrzymek, w czasie typowych świąt szyickich. To widać w czasie modłów, nawet w szyickim meczecie, kiedy ci wierni modlą się z taką niezwykłą, nieprawdopodobną ekspresją, żarliwością, gorliwością, co jest bardzo tłumione w czasie ich pielgrzymek do Mekki, gdzie nie mogą, specjalna policja religijna stoi i pilnuje, żeby nie oddawali na zbyt ekspresyjnie kultu na przykład przy grobie Mahometa. Powiedziałabym, że ten kult pielgrzymek też jest taki bardzo podobny do chrześcijaństwa. No myślę, że ten wyraz tej szyickiej religijności jest chyba dużo bliższy temu, co my widzimy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w chrześcijaństwie. Dziękuję pani bardzo. Profesor Katarzyna Pachniak, kierownik Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pięknie Ksenia opowiedziała nam o szyizmie. Serdecznie panią pozdrawiamy. Wracamy do rozmowy z Michałem Kłosowskim. Dziękuję i dobranoc. Dziękuję bardzo. Michał Kłosowski, no właśnie, ja zacząłem rozmowę z panią profesor od tego zdjęcia ikonicznego. Jak ty to widziałeś na Jaffie? Znaczy to chociażby nawet rozmowy z najbliższymi doradcami papieża do takiej polityki wschodniej pokazują, że faktycznie Iran jest tym kierunkiem, który trzeba mieć cały czas w głowie, myśląc o tym, o próbie dialogu papieża z islamem, bo spotkanie z Ayatollahem al-Sistanim jest absolutnie wyjątkowym wydarzeniem. Ono moim zdaniem jest porównywalne z tym wejściem Jana Pawła II do synagogi i nawiązaniem dialogu międzyreligijnego. Absolutnie. No powiem ci, że Michael Rubin, jeden z publicystów American Enterprise Institute, porównał tę pielgrzymkę do pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku i tego no, nieprawdopodobnego przekazu, jaki usłyszeliśmy z ust polskiego papieża. Ja nie wiem, czy akurat Rubin był wtedy w Polsce i widział to, jak to wyglądało na miejscu. Natomiast no nie da się ukryć, że to jest przełomowe wydarzenie. Spotkanie z Alim al-Sistanim, w którym ja znów z kolei rozmawiałem z taką analityczką irackiego pochodzenia pracującą dla waszyngtońskiego think tanku tam w Iraku, która powiedziała takie zdanie, które mi się bardzo spodobało i które przytoczę z tej rozmowy, że papież w tym spotkaniu z Alim al-Sistanim wskazał, że to wcale nie Kom jest centrum dialogu z szyitami, ale Najaf. To znaczy wskazał, czyli nie irański Kom i tamtejsze szkoły filozofii szyickiej, tylko właśnie Najaf. Dokładnie tak. Widać ciągłość polityki papieża Franciszka w kontekście dialogu z islamem. Mhm. To bardzo silnie oddziaływuje nawet w samej Europie. To znaczy w momencie, w którym u nas wzrasta liczba wyznawców islamu, dialog papieża ze światem islamskim jest absolutnie kluczowy dzisiaj, też dla naszej przyszłości. I też bardzo, bardzo wyraźnie widać od pielgrzymki w Egipcie, przez spotkanie w Abu Zabi, pielgrzymki do Maroka, teraz do Iraku. I ja nie wiem, czy papież nie ma z tyłu głowy takiej myśli, że chciałby kiedyś wyjechać do Iraku. Oczywiście teraz jest to pewnie nieprawdopodobne, ale wszystko chyba wskazuje na to, że ten dialog z islamem zajmuje bardzo, bardzo duże znaczenie w myśleniu papieża Franciszka. No i właśnie Rasha al-Aki powiedziała takie bardzo, bardzo ciekawe zdanie, że no, ta pielgrzymka jest przełomowa, jest historyczna, ale przede wszystkim jest ważna dla samych muzułmanów. Jest ważna dla samych muzułmanów dlatego, że ona pokazuje, że świat zachodni chce z nimi rozmawiać, że oni nie muszą się teraz zachodniego bać. No i papież Franciszek przyjechał jako pierwszy od bardzo, bardzo dawna przedstawiciel Zachodu do świata islamu irackiego, szyickiego, sunnickiego, jako człowiek pokoju. To spotkanie w Najafie pod względem właśnie takich relacji, ja bym powiedział, że było to nawiązanie stosunków dyplomatycznych w jakiś sposób między Stolicą Apostolską a no właśnie a Najafem. Zanim przejdziemy do kolejnego etapu pielgrzymki, na północy Iraku jeszcze Bagdad i ziemię równiny Niniwy, spróbujmy posłuchać pieśni, która nazywa się Skarby Wschodu i to nawiązuje, myślę, że do tego skarbu w mieście starożytnym Ur. Niech zagra National Arab Orchestra, tym bardziej, że miasto Ur ma również znaczenie i swoją wagę dla religii zarówno chrześcijańskiej, islamu, a także judaizmu. Thank you. Dzisiaj my, Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie, wraz z naszymi braćmi i siostrami wyznającymi inne religie, oddajemy cześć naszemu ojcu Abrahamowi, czyniąc tak jak on. Spoglądamy ku niebu i pielgrzymujemy na ziemi. To słowa Franciszka w miejscowości w starożytnym Ur. Nazwał to spotkanie międzyreligijne w tym mieście jako powrót do domu. Cały czas jest ze mną Michał Kłosowski, który obserwował, był na miejscu w Iraku, jeździł za papieżem w te wspaniałe miejsca. Te słowa w Ur, to spotkanie międzyreligijne, to też nas naprowadza na trop Jana Pawła II w sposób, można powiedzieć, oczywisty. To było wielkie marzenie papieża Jana Pawła II, żeby do Ur pojechać. Dlaczego? Oczywiście Abraham, od którego początek biorą wszystkie trzy wielkie religie monoteistyczne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no Jan Paweł II rozpoczął ten dialog międzyreligijny. Asyż. Właśnie, spotkania w Asyżu, słynne spotkania w Asyżu, do tej pory już kontynuowane, na różnych płaszczyznach bardzo. I teraz papież Franciszek jedzie do Ur, jedzie do Iraku i chce rozmawiać z mniejszościami religijnymi, z większościami religijnymi, pokazuje chrześcijanom, buduje dialog tam. To Ur jest absolutnie symboliczny, ale symboliczna jest też jeszcze jedna anegdota, która z tym się wiąże. Otóż na dwa dni przed przyjazdem papieża Franciszka do Ur tam nie było drogi dojazdowej. To niemożliwe. Pokazuje, że dopiero została stworzona na bardzo dużej, w bardzo szybkim tempie na czas przyjazdu papieża Franciszka. Moim zdaniem to jest fantastyczna metafora tego, jak my ten dialog międzyreligijny zaniedbujemy. Mamy Ur, mamy do czego wracać, mamy do czego się odnosić, ale brakuje nam często drogi do niego. Brakuje nam często punktu dojścia, brakuje nam tego podstawowych rzeczy, kiedy mamy wielkie odniesienia. Mamy Abrahama, mamy Ur chaldejskie, mamy początki cywilizacji, a nie mamy jak tam dojść. Mamy wspólny mianownik, mamy wspólny korzeń, ale nie potrafimy go odnaleźć. Widzimy, że jest, ale nie umiemy do niego dojechać. Czyli rozumiem, że z tego względu też wyjątkowość tej pielgrzymki i wizyta w Ur to podkreśla, prawda? Absolutnie tak. To znaczy, ja mam też takie wrażenie, że tuż przed tą pielgrzymką i teraz po niej sam Irak i to, jak te różne społeczności religijne tam, kiedy rozmawiałem tam na miejscu z ludźmi, jak one między sobą będą miały relacje. No jest to bardzo ciekawe. To jest oczywiście od optymizmu do pesymizmu w tej materii, dlatego że sam zresztą mówiłeś o wojnie, która tam, no wojnie, o konflikcie, który się tam tli, toczy. Teraz były protesty przecież młodych ludzi, którzy domagają się lepszego życia. Które obaliły rząd poprzedni. Tak jest. Nowy rząd jest przecież bardzo, bardzo młodym gabinetem. I ci młodzi ludzie czekają na jakąś szansę, jakąś nadzieję. Czy tobie się udało w ogóle rozmawiać podczas tego zabiegania za pielgrzymkowego z młodymi ludźmi, młodymi Irakijczykami, co oni myślą, bo przecież dla nich, zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów, jazydów, dla wszystkich, którzy tam mieszkają, wizyta Franciszka to jest wizyta poważnej osoby z Zachodu, która w ten sposób jakoś nadaje im tożsamości, takiej, o której my już zapomnieliśmy. Ja pamiętam, jak była ta okropna wojna pomiędzy sunnitami, szyitami, wszystkich ze wszystkimi i naprawdę kilka tysięcy ludzi miesięcznie ginęło w wybuchach, w zamachach. Kobiety opowiadały o tym, że żegnając męża wychodzącego do pracy, zasadniczo mogły się spodziewać, że on nie wróci do domu. I co teraz? To jest w ogóle bardzo młode społeczeństwo demograficznie, Irak. Tam tych młodych ludzi jest bardzo wiele i siłą rzeczy tam trzeba było z nimi rozmawiać, jeżdżąc taksówkami po miastach, jeżdżąc w jakikolwiek sposób z takim driverem między miastami. Ten czas na rozmowy często trudne z powodu języka, ale on był. I to, co jest też symboliczne moim zdaniem, jest to, że oni wszyscy wiedzieli, kim jest Franciszek. Nieważne, czy to muzułmanin, oczywiście chrześcijanie wiedzieli, czy ktoś z innej mniejszości religijnej. Baba Franciszek. Baba Francesco. Francesco. Nie trzeba było desygnatu, nie było trzeba mówić, że to jest papież kościoła katolickiego. Papież Franciszek. Wszyscy to wiedzieli, wszyscy to rozumieli. Też bardzo wielu ekspertów też z Zachodu, na zachodnich uniwersytetach nauczających, będących, mówi, że Papież Franciszek ma niesamowicie dobry wizerunek w świecie islamu. Dlaczego? Bo rozmawia. I to rozmawia z takiej pozycji dialogu, a nie z pozycji bycia kimś ponad ewangelizowania bardzo takiego, powiedziałbym, historycznie nam znanego. Tylko z pozycji dialogu. Jak niemalże jak święty Franciszek z sułtanem Al-Kamalem, kiedy się spotkali i rozmawiali jak równy z równym. Tak samo stara się Franciszek, papież, rozmawiać z muzułmanami bezpośrednio, rozmawiając, dialogując, szukając części wspólnych. I to jest... I Ur jest takim symbolem tych części wspólnych. Jan Paweł II nie pojawił się w Iraku. Wiemy dlaczego? Saddam Hussein. Mamy odpowiedź, zdaje się, w historii bardzo dobrze znaną. Cokolwiek złego się stało, to Saddam Hussein. Ale okazuje się, że... papież Jan Paweł II, pamiętajmy też, to było bardzo mocno wytłumiane w Polsce, sprzeciwiał się tej interwencji wojsk koalicji zachodniej w Iraku, profetycznie mówiąc, że to będzie nieodwracalne zło. Te głosy były tłumione w Polsce, bo wtedy w Polsce cała opinia publiczna była bardzo za, od lewicy do prawicy. Tylko samoobrona. Mówimy o 2003 roku i o marcu zresztą. Tak, tak. I tylko pamiętam wtedy, tylko samoobrona była anty, no to wiadomo. To głos, który się nie liczy. Natomiast całe gro polityczne w Polsce było za tą interwencją. Mimo tego, że Jan Paweł II mówił nie. Nie wolno, to rozpęta zło, jakiego świat nie widział. On był w sporze nawet z prezydentem George'em W. Bushem, bardzo poważnym. I nawet nie dochodziło do spotkań wspólnych. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli wybuchnie wojna w Iraku, rozpali się cały Bliski Wschód. I to się wydarzyło. To były profetyczne słowa. W Polsce absolutnie wytłumiane, absolutnie wyciszane. My wszyscy dobrze sobie zdawali sprawę z tego, że jeżeli słowa papieża dotrą do Polaków, no to będzie dużo mniejsze poparcie. A myśmy... Wysłali żołnierze przecież. Interwencji, no właśnie, wysłaliśmy tam żołnierzy. Więc ten cały iracki wątek w historii bardzo silnie wiąże się z Janem Pawłem II, ale też wiąże się z polską historią w jakiś sposób, no bo wysłaliśmy żołnierzy do Iraku dlatego, żeby być częścią koalicji. Irakijczycy, kiedy słyszą Polska, mają co prawda dobre skojarzenia. Zwłaszcza na północy, zwłaszcza Kurdowie dzisiejsi. Natomiast no, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że Jan Paweł II był bardzo silnie przeciwko tej interwencji. Ja mam takie wrażenie, że historia trochę zatoczyła koło teraz. Jan Paweł II był przeciwko tej interwencji. Wojna czy konflikt w Iraku przynajmniej na tym etapie trochę wygasa, trochę... No nie ma już takiego żniwa śmierci na pewno. Dzięki Bogu można mówić o tym, że można planować jakąś przyszłość, tylko że korupcja i stan państwa jest opłakana rzeczywistość, można powiedzieć. I w tej opłakanej rzeczywistości właśnie pojawia się Franciszek i to kolejna symbolika. I dlatego mam takie poczucie, silne poczucie, że historia gdzieś zatoczyła koło. Jan Paweł II mówił, że nie wolno atakować Iraku, bo to rozpali Bliski Wschód. Dziś, po tych niemalże 20 latach, pojawia się tam papież Franciszek i mówi stop, halas. Musi być pokój, bo tylko pokój jest szczepionką na przyszłość. To są bardzo symboliczne, bardzo silne słowa papieża Franciszka wypowiedziane właśnie w Iraku, w bardzo konkretnej sytuacji społecznej, zdrowotnej, politycznej. Kiedy papież Franciszek mówi, że ten pokój ma być szczepionką na przyszłość, no to wydaje się, że to jest bardzo dokładny kierunek tego, jak my się powinniśmy zachowywać również, nie tylko w Iraku. Za chwilę porozmawiamy o tych miejscach, w których był papież Franciszek. Już przesuwamy się z południa Iraku, spod Nadżafu, na Syrii, z Ur w kierunku Bagdadu i na północ w kierunku Mosulu, Karakosz i Irbilu. I zaraz będę cię pytał o twoje wrażenia, jak to wszystko wyglądało w 2021 roku, a na razie posłuchajmy pieśni o Bagdadzie. Papież Franciszek spędził ostatnie dni w Iraku i o tych właśnie dniach będziemy cały czas rozmawiamy. Michał Kłosowski, czasopismo Wszystko co najważniejsze, był na miejscu, oglądał to na własne oczy. Powiem szczerze, z dziennikarskiego punktu widzenia jestem odrobinę zazdrosny, ale cieszę się, że możemy rozmawiać o tym w Klubie Trójki. Karakosz, Irbil, Mosul, Alkosz, tam byłeś, to widziałeś. Jakie wrażenie miałeś, jadąc do miejsc, w których chrześcijaństwo przyszło w pierwszym wieku? To jest nieprawdopodobne uczucie dla ludzi, nie tylko wierzących, nie tylko chrześcijan, ale dla tych, którzy się chociaż odrobinę interesują historią. To przede wszystkim mam takie wrażenie, że ta historia najstarsza tych ziem została trochę zatarta tym takim konfliktem i złym PR-em, który ostatnio ten świat miał. I mam wrażenie, że... Czyli co? Wojna, zamachy, Wojna, zamachy. Tak, a wcale tak nie jest. Kiedy jedzie się z Irbilu do Mosulu albo z Irbilu do Alkosze, jedzie się przez tereny o niemalże pastelowej zieleni o tej porze roku. Ta zieleń wygląda niemalże jak z obrazów najlepszych francuskich mistrzów impresjonizmu. Ta zieleń jest po horyzont, aż po góry, aż czasami przecinana rzekami, dopływami Tygrysu, wielkim Zabem, małym Zabem. Autostradą się jedzie. Jedzie się autostradą taką, jakiej w Polsce dawno nie widziałem. Szeroka, trzypasmowa. Oczywiście o tym, jak się tam jeździ, w jaki sposób, to już jest inna opowieść. My na szczęście mieliśmy fantastycznego kierowcę, który co najmniej kilka razy uratował nas przynajmniej spóźnieniem na różne wydarzenia. Natomiast jest tam zielono, jest tam pięknie o tej porze roku. Po ludziach widać, że przeżyli coś więcej niż to chcą pokazać, niż to, co o czym mówią. Jest pewna emocja wypisana na twarzy. Ja pamiętam taki moment, kiedy dojechaliśmy do Alkosz, co prawda to nie było związane stricte z pielgrzymką papieża, bo papieża tam nie było, był w Karakosz i był w Mosulu, ale że to jest mniej więcej pośrodku. Chcieliśmy tam zajechać, to jest największe. Przepiękne, zresztą przepiękne chrześcijańskie miasto. Chrześcijańskie miasto z wielkim krzyżem na środku. Do miasta jedzie się drogą, szeroką asfaltową drogą i dokładnie na rogatkach tej drogi zatrzymało się Daesh podczas ofensywy. W mieście nie było już państwo islamskim. Państwo islamskie. W mieście już nikogo nie było. Dzisiaj jest to miasto, osada, ale są tam zakłady, są tam miejsca pracy i chrześcijanie tam wrócili. Czyli coś, czego się wszyscy bardzo, bardzo obawiali, jednak zaczęło się wydarzać. Ludzie bali się, że chrześcijan tam już nie będzie, bo uciekną, bo zostaną zamordowani. Ale tak się nie stało. I kiedy stałem na wzgórzu, tam jest taki klasztor Matki Bożej Zielnej z VII wieku naszej ery. Przepiękne. Z krzyżem, który jest na samym szczycie takiej platformy i patrzy się na tę równinę Niniwy, ma się wrażenie, że to jest taki biblijny obraz niemalże. To tak w formie dygresji. Mosul i Karakosz, ruiny Mosulu, który się do tej pory, mimo 3 lat, które upłynęły od końca wojny, to jest to odbudowany. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz ogromna, ale to ogromne siły bezpieczeństwa, które towarzyszyły papieżowi. Z lotniska w Irbilu 4-5 śmigłowców plus śmigłowiec papieża transportowało Ojca Świętego właśnie do Mosulu. Nam dziennikarzom nie wolno było robić zdjęcia, ale myślę, że muszą Państwo wierzyć na słowo, że to były duże śmigłowce, które konwojowały papieża tam. I to też było odwaga Ojca Świętego, bo jedno z pytań, które zadawali watykaniści, było: kto kontroluje Mosul? Kto dzisiaj kontroluje przedmieścia Bagdadu? To są pytania, na które nie tak łatwo wbrew pozorom znaleźć odpowiedź. Kto kontroluje Mosul? To dzisiaj nie wiadomo, bo pytanie, którą jego dzielnicę? Która milicja, które bojówki. Albo prawo, bądź lewo brzeżny, jeżeli chodzi o Tygrys, tak, prawda? Ale czymś, co było chyba wzruszające najbardziej, było spotkanie z chrześcijanami w Karakosz. Ci ludzie mówią, że dla nich to jest cud. Cudem było to, że oni przetrwali te krwawe lata, to żniwo państwa islamskiego, gdzie na targu w Mosulu, które jest niedaleko, to nie są duże odległości, to jest 150 km, 180 km, na targu w Mosulu można było kupić kobiety i bydło obok siebie. Chrześcijanki i jezytki. od 40 do 100 dolarów. To są pieniądze tam niewielkie. To pokazuje skalę cierpień, którą chrześcijanie tam musieli przeżyć. I dla ludzi w Karakosz to było absolutnie cudowne wydarzenie, że nagle wśród nich pojawił się człowiek ubrany na biało, który przynosi im pokój. Papież, w tym wypadku papież Franciszek. Mhm. To wielokrotnie wybrzmiewało, że dla tych ludzi to papież jest nadzieją. Jego przyjazd jest nadzieją tego, że ta przyszłość może być lepsza niż przeszłość. A dwa, był takim świadectwem, że oni wciąż tu są, że wciąż żyją. I to z kolei było widać na stadionie w Irbilu, kiedy tylko papież pojawił się na tym stadionie. On zawsze podczas każdej pielgrzymki w Maroku, Panamie, Japonii, Tajlandii, wszędzie jest tak samo. Takie wydarzenie na stadionie, msza masowa. On wjeżdża na stadion. To też było podczas Światowych Dni Młodzieży, jednych, drugich, trzecich. I objeżdża stadion takim małym meleksem, który jest otwarty. I ci ludzie biegną. A w Irbilu też tak było? Tak. Otwarty meleks? To było jedyny moment, w którym on otwartym samochodem mógł być wśród wiernych. Bo tak, to była też różnica. Nie jeździł papą mobile, tylko jeździł pancerną limuzyną ze względu bezpieczeństwa. I tak, znając Franciszka, to zbyt wystawną dla niego. Ja mu wystarczył mały Fiat. To był trochę większy Fiat akurat. Natomiast, pancerny. I pancerny. Natomiast w tym Irbilu ci ludzie biegnący za tym papieskim meleksem, starzy, młodzi, chrześcijanie, muzułmanie, kiedy tylko papież się pojawił, podniósł rękę, zaczął błogosławić i zaczął przejeżdżać, oni zaczęli wszyscy za nim biec. Ja akurat jestem na zwyżce dziennikarskiej, bo robiłem którąś relację dla polskich mediów i widziałem ten tłum ludzi biegnących za papieżem. Nie przymierzając, wyglądało to jakby gwiazda rocka wjeżdżała na stadion, a nie Ojciec Święty. I chwilę potem, kiedy papież objechał ten stadion, zapadła cisza. Absolutna, totalna cisza. Wszyscy czekając na nabożeństwo. To są takie obrazki, których człowiek się nie spodziewa w Iraku. Nie spodziewa się w tej części świata, nie spodziewa się w Kurdystanie, nie spodziewa się w świecie, do którego na co dzień do nas obrazy pokazujące krew, pokazujące kłopoty, pokazujące statystyki, pokazujące zachorowań, inne problemy. A tu widziałem radość, widziałem energię, widziałem wiarę, że przyszłość może być lepsza. To była absolutnie niesamowite. I myślę, że to będzie puentą naszej rozmowy o wizycie papieża Franciszka w Iraku. Bardzo Ci dziękuję. Michał Kłosowski, prosto z Bagdadu, powiem szczerze, wykończony tą pielgrzymką, dziennikarsko wykończony. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Wszystko, co najważniejsze. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Na koniec pieśń, właściwie utwór muzyczny, nie pieśń, ale o znamiennym tytule. Wykonawcą jest Mardo El Nur, a utwór nazywa się po prostu Mezopotamia. Ja już mówię Państwu do usłyszenia. Audycję zrealizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska, wydał Jakub Sadowski, Michał Żakowski. Dziękuję bardzo.